دل از دست داده همراز عشق هم نفس جام باده در ما بسی کمان ملامت کشیدم تا کار خود ز ابروی جانان گشادیم یا پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد گو باده صاف کن که به عذر ایستاده ای یکویان جهان آیین دارش یا Oh,